90 lat temu, 15 lipca 1933 roku, dwaj litewscy piloci wyruszyli z Nowego Jorku do Kowna. Zamierzali bez międzylądowania pokonać dystans ponad 7000 kilometrów. Piloci przelecieli nad Atlantykiem 17 lipca. Wskutek silnej burzy zmienili trasę. Ich samolot rozbił się w lesie koło wsi Pszczelnik. Na Litwie są oni uważani za bohaterów narodowych. 200 tysięcy Polaków aktywowało już nowe dowody, czyli dowody osobiste w aplikacji na smartfony, poinformował minister cyfryzacji. Od piątku prawie wszędzie taki dokument jest uznawany za równoważny z tradycyjnym plastikowym dowodem. Cyfrowa wersja ma inną datę ważności i wydania oraz numer i serię jest dostępna jedynie w zaktualizowanej aplikacji mObywatel. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński poinformował, że pod koniec roku w aplikacji mObywatel powinna pojawić się kolejna opcja udzielania pełnomocnictw. To jest rozwiązanie, które pozwoli nam za pomocą właśnie aplikacji upoważnić dowolną osobę do załatwienia w naszym imieniu sprawy urzędowej. Czyli wyobraźmy sobie, ja na przykład mógłbym pani redaktor pozwolić na to, żeby odebrać dokument z Urzędu Stanu Cywilnego w moim imieniu i żeby takiego pełnomocnictwa udzielić, nie muszę robić nic, nic nie muszę podpisywać, po prostu odhaczyć odpowiednie pole w aplikacji. Nad tym pracujemy. Janusz Cieszyński dodał, że resort cyfryzacji pracuje też nad programem e-płatności, którego pilotaż trwa w 7 miastach oraz projektem Bezpieczny Autobus, który miałby rozpocząć się na początku sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu. W południowej połowie kraju i na Pomorzu wystąpią burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 27 stopni na północy kraju i na Podhalu do 33 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Mamy Światowy Dzień Emoji. Ikonki wprowadzono po to, by doprecyzować tekst, który wysyłamy za pomocą różnych komunikatorów, w jakich sytuacjach ich używamy i czy rzeczywiście pomagają nam w komunikacji. Ten temat przed nami. W tej godzinie także o granicach poprawności politycznej. Przy okazji kolejnej produkcji Disneya, tym razem w rolę Śnieżki wcieli się latynoska, a krasnoludkami będą mężczyźni średniego wzrostu. Pora na Trójkę, 7 minut po siódmej. Miasto budzi się, nie jesteśmy na trójkę. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. So come on, défie. Tu te lèves. Ludzkość od wieków poszukiwała znaków, przy pomocy których będzie można zobrazować emocje. Dzisiaj taką rolę pełnią emoji. Ikonki, buźki i serduszka stały się elementem naszych internetowych rozmów. Jak do tego doszło? Tematem zajął się nasz reporter. Śmiech. Płacz. Zakochanie. To tylko niektóre emocje, jakie możemy pokazać przy użyciu emoji. A czym ono właściwie jest? To mały obrazek przedstawiający różne stany emocjonalne, ale też przedmioty czy zwierzęta. Na co dzień posługują się nimi użytkownicy internetu. A skąd się wzięły? Najpierw były emotikony, które wyrażały emocje przy pomocy znaków dostępnych na klawiaturze. Za ich prekursora uznaje się amerykańskiego informatyka i wykładowcę Scotta Fallmana. W 1982 roku podczas internetowej wymiany wiadomości z kolegami z uczelni zaproponował stosowanie znaków symbolizujących uśmiech, ale niektórzy próbowali stosować coś na kształt emotikonu już wcześniej. Notariusz ze słowackiego Trenčína w 1635 roku stawiał buźki na dokumentach. Jeśli wszystko było w porządku, to rysował uśmieszek, a jak nie, to smutną minę. Historycy spierają się też, czy emotikon nie znajdziemy w transkryptach przemówień prezydenta USA Abrahama Lincolna. Ale wróćmy do tego, jak w tej całej historii pojawiły się emoji. Japonia, lata 90. Zaczęło się od wprowadzenia ikonki serduszka. Kiedy pomysł ten zyskał popularność, artysta Shigetaka Kurita postanowił stworzyć kolejne i tak zrodziło się emoji. Ale to nie oznacza jeszcze, że od razu zawojowało cały świat, bo to zdarzyło się dopiero w 2011 roku. Pewna amerykańska znana firma wprowadziła je do swoich telefonów, a pokolenie tak zwanych millennialsów zaczęło chętnie się nimi posługiwać. A jak to robić? Wśród tak zwanego pokolenia Z nie najlepiej widziane jest odpowiedzieć komuś przy użyciu popularnego lajka, czyli kciuka w górę. Dzisiaj posługiwanie się emoji to norma, a co ciekawe, według badań single, którzy z nich korzystają, częściej umawiają się na randki. A jakich państwo najczęściej używają? Dzisiaj dzień emoji. Tematem zajął się Bartosz Bielecki. 16 minut po 7. Planecie tej. Dzwonki wietrzne, kije deszczowe, bębny językowe czy kryształowe misy. Między innymi na takich nietypowych instrumentach w ramach terapii grali mali pacjenci szpitala w Szczecinie. Muzyka jest lekarstwem dla duszy i ukojeniem dla psychiki, podkreślają specjaliści. Te instrumenty dają dzieciom możliwość uzyskania sukcesu nawet wtedy, kiedy nie są tak bardzo muzykalne i nie są obyte z instrumentami, mówi Monika Kisielewicz, prowadząca zajęcia z muzykoterapii. Byliśmy wszyscy bardzo zaskoczeni, jak pacjenci wczuwali się w te rytmy, w muzykę, jak uśmiechali się pacjenci, których do tej pory widzieliśmy w smutnych, wycofanych, a dzięki muzyce mogli pokazać nam swoje emocje i też odnaleźć sobie jakieś emocje, które tam głęboko w nich drzemią. Monika Kisielewicz, prowadząca zajęcia z muzykoterapii. Te wszystkie instrumenty dają dzieciom możliwość uzyskania sukcesu nawet wtedy, kiedy nie są może aż tak bardzo muzykalne, są po prostu nieobyte z muzyką, z instrumentami. Sprzęt do muzykoterapii został kupiony dzięki sponsorom. Z pacjentami rozmawiał, a także z opiekunami, reporter Marcin Kokolus. A dzisiaj dzień emoji, jeśli chodzi o te, których najczęściej używamy. 2 2 7 3. Zastanawiam się, czy nie spłaszczają wyrażania emocji, chociaż przyznaję, że czasami są bardzo śmieszne. Nie używam po prostu tych prostych znaków, buźka albo smutek, i życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia, zwłaszcza pracującym w warunkach ciężkich. Bezpiecznej drogi. Słucham, pozdrawiam. No właśnie, pytanie, czy one rzeczywiście wpływają na bardziej efektywną komunikację. Co państwo o tym sądzą? Czekamy na telefony. 25 minut po godzinie 7. Anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. That you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy automatyczne, zmywarki, piekarniki parowe, lodówki No Frost, odkurzacze bezprzewodowe w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Ekspert taniej masz. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Wyjeżdżamy na polskie drogi. Szczegóły, jeśli chodzi o utrudnienia, ma Monika Gniewaszewska. Dokładnie tak. I wygląda na to, że korki nie mają wakacji, bo naprawdę są bardzo duże, zwłaszcza na południu kraju. I tutaj sobie zaczniemy właśnie od południa, od Małopolski. Zakorkowana bardzo mocno jest obwodnica Krakowa. Kierowcy wjeżdżają w korek już przed węzłem Kraków Południa, więc on wydłużył się w stosunku do tego, co było jeszcze przed godziną. I jadą w nim po węzeł Kraków Mirowski. To dobrych kilkanaście kilometrów. Korek mamy też na Śląsku i to nie jeden, bo korkuje nam się odcinek A4 między Rudą Śląską a Katowicami, Katowicami i Mysłowicami na obu jezdniach właściwie, ale większe spowolnienie mamy na tej jezdni, która prowadzi nas w stronę Wrocławia. No i bardzo duże spowolnienia mamy też, ciasno jest na S1 między Dąbrową Górniczą a Mysłowicami. Tutaj kierowcy muszą uzbroić się naprawdę w dużą cierpliwość. No i też na S86 Sosnowiec-Katowice na jezdni w kierunku Katowic. Korkuje nam się też centrum Polski, oczywiście S8, Warszawa, obwodnica na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia, ale też ulice Warszawy już dość mocno zakorkowane. No i uwaga, kierowcy zwalniają też na A2, tu na wysokości Strykowa, na jezdni prowadzącej w stronę Poznania, to okolice Łodzi. I jeszcze północ Polski, na koniec mocno zakorkowana obwodnica Trójmiasta, tutaj w okolicach węzła remontowanego Gdańsk Południe, zarówno jadąc od strony Łodzi przy dojeździe do tego węzła, jadąc w kierunku Wejherowa, jak i w przeciwną stronę w kierunku Łodzi. No i też korek mamy z powodu awarii ciężarowego tutaj w okolicach węzła Gdańsk-Osowa na jezdni prowadzącej w kierunku Łodzi. Także sporo korków, dużo cierpliwości życzymy. 28 minut pozostało do 8. W Trójce skrót. Krzysztof Zyblewski. Do prokuratury ma dziś zostać doprowadzonych 4 Gruzinów, których przedwczoraj zatrzymała policja w Bytomiu. Mężczyźni w wieku od 18 do 48 lat mieli się niewłaściwie zachowywać w stosunku do dzieci przebywających na miejskim basenie. W mediach społecznościowych w sobotę pojawiło się nagranie z kąpieliska. Widać na nim tłum ludzi oraz policjantów. Zgromadzeni próbowali dokonać samosądu. Wybuch na moście krymskim. Ukraińskie media informują o eksplozji przy wjeździe na most łączący okupowany Krym z Rosją. Zginęły 2 osoby, jedna została ranna. Jak pisze Reuters, szef okupacyjnych władz Krymu poinformował na kanale Telegram, że ruch na moście został wstrzymany z powodu nagłej sytuacji. Nie podał jednak żadnych szczegółów. Most krymski zbudowano w 2018 roku nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej i jest wykorzystywany przez Moskwę do transportu żołnierzy i sprzętu na Krym, a następnie na Ukrainę. W niedzielę w Rzymie odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat migracji z udziałem szefów państw i rządów krajów Morza Śródziemnego. Ogłosiła premier Włoch Giorgia Meloni w Tunezji. Zostało tam podpisane porozumienie między władzami tego kraju a Unią Europejską w sprawie migracji. W zamian za wsparcie finansowe tunezyjski rząd podejmie działania mające na celu powstrzymanie fali nielegalnej migracji do Europy. Większość łodzi z migrantami zmierzających na włoskie wybrzeża odpływa właśnie z Tunezji. Pełny serwis o 8. I Informacje ekonomiczne w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Kolejna misja gospodarcza z Polski rozpoczyna dziś dwudniową wizytę na Ukrainie, tym razem we Lwowie i w Łódzku. Jak mówi pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz, Polsce zależy na nowych relacjach gospodarczych z Ukrainą. Polscy przedsiębiorcy nie czekają na traktat pokojowy. Polscy przedsiębiorcy na Ukrainie byli przed wojną, są tam teraz i prowadzą działalność gospodarczą. Ponad 600 firm rzeczywiście na Ukrainie działa i chcą być jeszcze bardziej, chcą uczestniczyć w tych projektach. Udziałem w odbudowie Ukrainy zainteresowanych jest około 2,5 tysiąca firm. Finalne dane o inflacji nie przyniosły niespodzianki. GUS potwierdził swój szybki szacunek, że w czerwcu ceny towarów i usług wzrosły w skali roku o 11,5%. Był to drugi miesiąc z rzędu, kiedy nie rosły z miesiąca na miesiąc, podkreśla Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. To bardzo dobry sygnał, szczególnie patrząc na bardziej szczegółowe dane, widzimy, że brak wzrostu cen w części przypadków dotyczy cen żywności. Lepszy wynik niż oczekiwania ekonomistów i rynku, jeśli chodzi o inflację roczną, to przede wszystkim spadki cen w kategorii transport, a patrząc jeszcze trochę głębiej, w kategoriach paliw, benzyny, oleju napędowego czy gazu. Tam spadki sięgają blisko 20%. W opinii niektórych ekonomistów już w sierpniu możemy zobaczyć inflację jednocyfrową. Prawie 90% polskich małych i średnich firm z sektora handlowo-usługowego umożliwia płatności bezgotówkowe. Najpopularniejszym sposobem jest tradycyjny przelew, a na drugim miejscu są rozliczenia z wykorzystaniem terminala płatniczego. A tymczasem schroniska po czeskiej stronie Karkonoszy nie przyjmują kart kredytowych. Czeska prasa pisze, że w większości kempingów w kraju także wymagane są opłaty w gotówce. Dolar kosztuje 3,96 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,60, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5,19 zł. W południowej połowie kraju i na Pomorzu wystąpią burze, lokalnie z gradem. Na południu opady mogą być intensywne. Temperatura od 27 stopni na północy do 32 właśnie w Małopolsce i na Śląsku. Nad samym morzem około 22. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywiste. 80% z nas wyjeżdża na wakacje za granicę. Niektórzy planują dwa wyjazdy wakacyjne. To ankieta przeprowadzona przez GFK Polonia. A gdyby tak stworzyć ranking najczęściej przywożonych pamiątek? Może państwo dostali jakiś nietypowy prezent po tym, jak przyjaciele czy rodzina wrócili z wakacji? 2 2 7 3. Nie wiem, ale wiem, że zawsze jesteśmy.

Proszę Państwa, od kilku dni trwają poszukiwania najsłynniejszego ostatnio opolskiego uciekiniera. W minioną środę z tamtejszego ogrodu zoologicznego uciekł, a dokładniej odleciał pelikan. Mieszkaniec ogrodu, pracownicy zoo podjęli próbę odłowienia ptaka. Niestety nie udało się, mówi Krzysztof Kazanowski z ogrodu. Liczyliśmy na to, że będzie ciemno, ale cała okolica była tak mocno oświetlona, że pelikan doskonale widział i gdy tylko zbliżyliśmy się na odległość kilku metrów od niego, to spokojnie sobie odfrunął na inne drzewa. Niewzruszony. W próbie złapania ptaka uczestniczyli również strażacy, którzy dysponują ponad 20-metrową drabiną, niestety bez rezultatu. Liczymy na to, że jednak przyjdzie na porę karmienia do zoo. To jest najbardziej prawdopodobne. Jemu prawdopodobnie spodobała się wolność i fruwanie. On w końcu dowiedział się, po co ma skrzydła. To nie jest żadna zguba. On robi sobie rundy naokoło ogrodu zoologicznego, przelatuje sobie nad swoim wybiegiem. Wszystko widzi doskonale. Zoo ciągle szuka skrzydlatego uciekiniera i apeluje do mieszkańców, by rozglądali się dookoła i razem z pracownikami ogrodu szukali pelikana. Tylko pytanie, czym by tu go zwabić? Może Państwo pomogą. 2 2 7 3. Polskie Zoo, proszę Państwa, próbuje zwabić pelikana. My próbujemy także pomóc. Mam pomysł, co zrobić z tym pelikanem. Mam bardzo dobre szprotki hiszpańskie. Jeszcze mam jedną konserwę. Mogę wam wysłać. No, myślę, że to, że hiszpańskie, to absolutnie może być atutem. Może jakieś inne pomysły? 2 2 7 3. Not be left to my own devices. They come with prices and vices.